titip ka angin pangnepikeun ka asih talata ka mega pangmawakeun ieu cinta ka anjeuna nu kaimpi tadi wengi nu kasawang nu ngalangkang unga berang sok sanajan urang teh nembean tepang tapi rasa mika cinta mah tos aya kembang kabunga papais endahna cinta kahariwang pengasna tangka harapan di harita nagrak sumpah pada satu satia pada bela salawat tadi weni nu kasawang